Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 21 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Wiosenna. Prawie 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym, a już wiosennym dniu. Trzymamy się tego, co na termometrach także Państwo zdają relację. W wielu miejscach dziś w całym kraju z samego rana, jeszcze przed wschodem słońca. Co prawda na te prawie godzinę, dobre ponad pół godziny do wschodu słońca, dwucyfrowa temperatura, oczywiście in plus. Witamy serdecznie. Słońce obudzi się po godzinie. Naciągamy, żeby coraz wcześniej, jak powiemy, że po 5.30, to już zupełnie inaczej brzmi niż jeszcze przed 6. A więc po 5.30 zajdzie przed 18. Dzień potrwa ponad 12 godzin. Tak z tych porannych wyliczeń wychodzi, że 12 godzin i 13 minut. Dziś imieniny Benedykta, Lubomira i Mikołaja. Proszę przyjąć najlepsze życzenie imieninowe. Benedykta kojarzymy, Mikołaja pewnie nie jednego znamy, ale Lubomira, tak zaznaczamy również te oryginalne, rzadko spotykane imiona. Lubomir Benesz, kiedyś z serialu animowanego nie tylko dla dzieci, Mat i Pat, u nas znanego pod tytułem Sąsiedzi. Takiego Lubomira znamy. Wtorek, 21 marca. Dzień dobry Państwu. Gdzieś na rozstaju prawd porzucona, tylko ona zna prawdę o nas. Ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie.

W Anglii śniegiem we wiosnę z pozdrowieniami od pana Krzysztofa, który od ponad 10 lat na wyspach ciągle z samego rana właśnie te błędy, nie tylko pana synoptyka. A no właśnie, może i wybaczymy, może i prześlemy troszkę tego ciepełka właśnie w tamtą stronę. Pan Maciek ciepło pozdrawia z Ameryki Centralnej. Dziś budzik dotarł do Nikaragły. Pan Maciek wraz z rodziną, rodzina w kosmosie, rodzina w podróży. Bardzo pięknie dziękujemy i mocno trzymamy kciuki za państwa wyprawę. Bezpiecznej wycieczki, takiej niezwykłej, niemal dookoła świata. No i tych fantastycznych raportów kolejnych, także właśnie z obecności. To niezwykłe, ale przy internetowym radioodbiorniku, również gdzieś tam właśnie daleko od kraju. 13 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś, nie tylko daleko od kraju, bo na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma przyjąć stanowiska dotyczące Brexitu, także projektu ograniczenia handlu w niedzielę. Ministrowie zajmą się też poprawką do rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W programie posiedzenia są też dwa projekty zgłoszone przez Ministerstwo Rolnictwa. Z kolei szkocki parlament regionalny rozpoczyna dziś dyskusję nad uchwałą domagającą się od Londynu zielonego światła dla drugiego referendum w sprawie odłączenia się kraju od Wielkiej Brytanii. Holenderska Centralna Komisja Wyborcza ma ogłosić dziś oficjalne wyniki głosowania. W nowym parlamencie znajdzie się aż 13 ugrupowań. Najwięcej mandatów zdobyła dotychczas rządząca Partia Ludowa. Rozpoczęły się też już rozmowy liderów partii o kształcie nowego rządu. Dziś w dzień święta francuskiej gastronomii w 150 krajach na 5 kontynentach odbędą się kolacje specjalnie wydane w 3. już święcie francuskiej gastronomii pod hasłem Smak Francji. Weźmie udział ponad 2000 restauracji z całego świata, w tym prawie 160 lokali z 56 miast, także w Polsce. Z pewnością o tym, o pozostałych wydarzeniach nieraz będziemy mówić w pozostałych audycjach, także w serwisach informacyjnych. Gorąco zachęcamy do pozostania z nami. Najbliższy serwis już za 45 minut. Serwujemy wiadomości, punkt 6. Kwadrans po 5. No to za chwilkę szelest wiosennej prasy. Grateful man. Now I'm flashbacking down some train. Live like there's nothing left. You don't want to waste your time putting words into my mouth. But try to forget this place where the walls begin to hear. Every picture starts to bleed. Science Hill. Troszkę głośniej. Tak, tak. Będą gitary, będą wydzieruchy jeszcze. Także w muzycznym kalendarzu prasa przede mną, ale wcześniej dwa sygnały. Po pierwsze województwo pomorskie i borkowo-łostowickie. Kłania się jeden na słuchu. Pan Mateusz informuje, że ciepło, 7 stopni, nawet przestał padać deszcz. Zatem pierwszy dzień wiosny będzie udany, dodaje pan Mateusz z nad kanapek, które to już robią się żonę i dzieciom. Rodzina niedługo wstaje. I błyskawicznie ruszamy na południe, gdzie za oknem koncert ptasi, na wschodzie jasno, choć chmury na niebie 8 stopni w Gliwicach. To z pozdrowieniami od pani Ani. Pięknie dziękujemy za poranną korespondencję. To już przechodzimy, jako że 19 minut po godzinie 5, przechodzimy do prasy. Trzy tematy, właściwie takie, które łączą się pod wspólnym mianownikiem motoryzacyjnym. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że leasing ma trudnego rywala. Wynajem, który kusi przede wszystkim dużą elastycznością. Leasing to wciąż popularna forma pozyskania samochodu służbowego. W ubiegłym roku za jego pośrednictwem przedsiębiorcy sfinansowali pojazdy o wartości ponad 24 miliardów złotych. Oznacza to wzrost o 1/3 w porównaniu do roku 2015. Umowa wynajmu samochodu jest traktowana jako usługa zewnętrzna. Nie musi być w związku z tym wykazywana w bilansie firmy. Własna flota na różne sposoby. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu. O tym, od czego uciec już się nie da, o ubezpieczeniu OC. Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych przestają rosnąć, informuje Puls Biznesu, powołując się na raport, który sporządziła wspólnie z firmą Unilink. Zgodnie z nim w styczniu bieżącego roku ceny OC spadły o 1% w porównaniu z ostatnim miesiącem minionego roku. W lutym natomiast nastąpiła stabilizacja stawek, jak podaje Puls. Nie oznacza to, że polisy OC staniały w całym kraju. Największe wzrosty odnotowano i tak w województwach podkarpackim oraz świętokrzyskim, aż o ponad 1/3 w stosunku do minionego roku. O tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że związkowcy z policji domagają się wycofania radarów Iskra-1, bo są niedokładne i podatne na zakłócenia. Funkcjonariusze skarżą się, że w przypadku pomiaru prędkości samochodu, który jedzie w grupie z innymi autami, jest on mylący. Emitowana przez Iskrę wiązka jest tak duża, że może zmierzyć prędkość samochodu innego niż zamierzony. O tym dziś Gazeta Wyborcza. Trzy tematy z prasy. Oczywiście do gazet będziemy wracać także do tematów z prasy zagranicznej, do tygodników. A i owszem, a na pierwsze strony gazet już za godzinę w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 21 po 5. Za chwilę kalendarz, także muzyczny. Będzie historia. No i teraz już właściwie Kaliber 44 i historia właśnie. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie, ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wynik. Trzy, ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nurek. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem tylko prawdziwy twardzi. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dział. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to spraw. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, który końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak krew. Paliłem kontynent, zatopiłem nie te wyspy po to, by znaleźć koniczynę. Krzak terrorystym delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców. Patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu ustawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić za tu? Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, ławy, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak klej. Wiosna, wiosna, jak czytam w Państwa porannej korespondencji. Kolejarz z Małaszewicz też obecny, wiosenny i wierny razem z trójką i wiosenne. Wszystkim pozdrowienia śle pani Beata z Poznania i z Opola. Pan Tomek też jest z nami. Bardzo się cieszymy. W budzikowym gronie także pan Tomek. Zdaje się, że już słabszą kawę parzy nasz wierny słuchacz. No bo wiosna i ciepło i za chwilę ta zieloność wybuchnie. No jeszcze marzec, jeszcze w marcu, jak właśnie nie chciałbym tutaj uprzedzać pana synoptyka. Wieści pogodowe, co prawda... Wczoraj było coś o deszczu i deszczu ze śniegiem, zresztą w drodze do pracy wczoraj faktycznie deszcz ze śniegiem padał. Może nie jakoś specjalnie zacinał i niewiele z tego zostało po wschodzie słońca, ale jednak to właśnie marzec i o tym pamiętajmy. Wieści pogodowe za chwilę, teraz 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w roku 460 zmarł święty Benedykt. Podaje się też inne daty od 543 do 560 roku. Przyjmujemy, że zmarł w roku 460. Był pustelnikiem, założycielem klasztoru na Monte Cassino, autorem reguły benedyktyńskiej. 332 lata temu urodził się Jan Sebastian Bach, niemiecki muzyk epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki. 178 lat temu urodził się Modest Mussorgski, rosyjski kompozytor, autor m.in. oper Borys Godunow oraz Chowańszczyzna, także autor poematów symfonicznych, utworów fortepianowych i pieśni. W 1935 roku Persja zmieniła nazwę na Iran, a 69 lat temu ukazał się pierwszy numer Przyjaciółki, popularnego tygodnika dla kobiet. Rok 1948. W 1960 urodził się Ayrton Senna, brazylijski kierowca samochodowy, trzykrotny mistrz świata w wyścigach Formuły 1. W 1988, 90 i 91 roku, przypomnijmy, zginął podczas wyścigu Grand Prix w San Marino 1 maja 1994 roku. Wspominamy tego brazylijskiego niezwykłego kierowcę, który to urodził się w 1960 roku, Ayrton Senna. W 1998 roku zmarł Maciej Słomczyński, pisarz nazywany tłumaczem wszechczasów, autor powieści kryminalnych pisanych pod pseudonimem Joe Alex. A w muzycznym trójkowym kalendarium rzecz jasna wspominamy artystów, którzy urodzili się 21 marca i tak 71 lat kończy wokalista, autor tekstów Ray Dorset. I my na początku wiosny sięgamy, czyli idziemy krok dalej, idziemy w kierunku lata. 71 urodziny, które obchodzi dziś Mango Jerry. Sky when the see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We love people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Piosenka czepialska, tak, tak, pan Jarek przypomina, trzeba zapowiadać, trzeba informować. Gdyby państwo gdzieś w ciągu dnia, właśnie w pierwszym dniu już kalendarzowej wiosny nucili, to proszę wspomnieć życzliwie na pana od muzyki i pana Budzika i na Mango Jerry, który dziś kończy 71 lat. Już po 5:30, muzyczny kalendarz za chwilę, ale wcześniej prognoza pogody. I wcale jakoś pan synoptyk, jak wczoraj mówiliśmy, nie sprowadza nas na ziemię, bo wczoraj początek astronomicznej wiosny i masz ci deszcz ze śniegiem, zapowiadaliśmy w górach, także śnieg, a już dziś ma napływać ciepłe powietrze. Tu postawiłbym kropkę, chociaż w uzupełnieniu pan synoptyk dodaje ciepłe powietrze polarnomorskie. No jakkolwiek dziś ma być pochmurno z przelotnymi opadami, ale i z przejaśnieniami. Najwięcej tychże rozpogodzeń na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany w ciągu dnia, jeszcze miejscami dość silny i porywisty, ale po południu słabnący. Ciśnienie rośnie, temperatura też. W dzień od 9 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 11-12. Najcieplej dziś na południu do 15. California, I'm hoping it's Supertramp w muzycznym trójkowym kalendarzu i śniadanko w Stanach. Roger Hodgson, współzałożyciel, autor tekstów formacji, kończy 67 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pod to śniadanie także herbata z cytryną, co prawda po nocnej zmianie, ale niech będzie, że to już na śniadanie. Pozdrawia pan Krzysztof z North Yorkshire, Skipton. Ukłony. Kłaniamy się nisko. Pani Ania informuje, nawiązując do dzisiejszego kalendarza i do imienin Lubomir, aż takie rzadkie imię, nauczyciel z podstawówki z geografii właśnie takie nosił. Pani Ania z Bielska, gdzie już wiosna i siódemka powyżej. Z prognoz pogody i z porannych obserwacji pani Aga z Krakowa informuje, że syn śpi przy otwartym oknie, a pies ze stojącym uchem. Tyle raportów. No i jeszcze lista obudności, jak już sprawdzamy. Dzień Wagarowicza niech będzie. Pan Piotr, no i masz pierwszy dzień wiosny na pustyni. Pozdrawia wszystkich z deszczowego Dubaju. Pan Piotr, bardzo gorąco pozdrawiamy. No jak będzie, że gorąco, już powiedziałem. Za 25 minut szósta, kolejna data w muzycznym kalendarzu. No może i niekoniecznie trzeba będzie aż tak mocną kawę czy herbatę robić, bo kolejne nagranie takie, no powiedziałbym, wiosenne. A to dlatego, że dziś 66 lat kończy Konrad Lozano, grający na basie w zespole Los Lobos. Tak sobie pomyślałem, że tę formację wspomoże dziś w kalendarzu John Lee Hooker. Panie i panowie, kto może robi głośniej? Got my eyes on you. I like to see you switch. I love to see you switch. I love to see you switch. You my babe, got my eyes on you. Yeah, yeah. Got devils in your jaw. She got devils in her jaw. Got devils in her jaw. You're my baby, got my eyes on you. Hey, well, well, well, well, well, well, well, well, neighborhood, every day, neighborhood, hey, hey, neighborhood, see you, every day, neighborhood, neighbor, neighbor, neighborhood. Thank you. Z piątku pan redaktorek podkradł panu Wojtkowi płytkę, rozumiem. Skoro państwo mają taki podgląd na to, co dzieje się to w radiu, to ja też tak podglądam i nasłuchuję. Pan Dominik zrobił głośniej. Bardzo się cieszę. Pan Wojtek, również pan Piotr. Pani Monika, u której to już widać, wiosnę idzie od południa. Pani Monika z Rybnika melduje, że 11 powyżej. I pan Andrzej też zrobił głośniej z 3 do 20 maksimum na skali wzdrogi na trening pływacki. Pan Andrzej, bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Andrzej, który słucha do ostatniej nutki, a za 2:06 wyskakuje z auta, by jako pierwszy wejść na pływalnię. Ej, Tarnów, halo, halo, ej, że może ktoś wyprzedzi pana Andrzeja i będzie pierwszy na pływalni. No właśnie, takiej może współzawodnictwo. I jeszcze pan Jacek proponuje, by uzupełnić informację od słuchacza z Dubaju, bo niby deszcz na pustyni, ale pewnie chłodu to tam z samego rana nie ma. No, pan Piotr podesłał dokumentację fotograficzną. Ja wiem, czy taki upał. 19 z samego rana. I to i u nas też 19. 19 do 6. I jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. A to dlatego za chwilę Ash, bowiem Mark Hamilton, basista tego irlandzkiego zespołu, kończy 40 lat. Wszystkiego dobrego. Niedobrze, niedobrze, niedobrze, informuje pan Tomek tym, że słuchacz wyskoczy wcześniej z auta, tym samym będzie słuchał krócej audycji. Co prawda będzie pierwszy na basenie, ale nie dosłucha do końca. Pozdrawia pan Tomek, jak nie mam z okolic Tarnowa. No, być może i nie zachęcam do żadnych wyścigów, tym bardziej do tego, by ścigać się za kółkiem, ale jednak zachęcam do porannej, no, niech będzie takiego dzielenia się mobilizacją, do tejże mobilizacji. I pan Piotr, dziękuję za mobilizację. 7 zrobiona. No, mówiłem, jak już pan piątkę przebiegnie, to 2, co pan tę różnicę robi. Z Glasgow. gdzie wali śnieg i pan Mirek podsyła dokumentację fotograficzną. Nie do uwierzenia, ale faktycznie biało jak we zimę. No a tu już wiosna przed nami. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, wtorek 21 marca. Słońce obudziło się już prawie 10 minut temu. Zajdzie po 17.50, zatem dzień oczywiście dłuższy od nocy, potrwa ponad 12 godzin. 12 i 13 minut. Imieniny dziś Benedykta, Lubomira i Mikołaja. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A dziś także Międzynarodowy Dzień Lasów. Prócz tego także, jak pamiętamy, Dzień Poezji Międzynarodowy oraz w Polsce również Dzień Wagarowicza. O tych wagarach też państwo, między innymi pani Ania, więc jednak przyjęliśmy, że sprawdzamy listę obecności, czyli nie idziemy na wagary. No, a jak się chodziło na wagary, to też się wspomina, że czasem się po prostu, no właśnie, nabroiło. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznałem zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat.

się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższą się. Niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Cykl spotkań z twórczością Wojciecha Młynarskiego także w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 7.30. Polecamy i zapraszamy. No i jeszcze a propos, idziemy czy nie idziemy? My idziemy. Pani Jasia i pan Mikołaj, idziemy. Ale do pracy. No to słuszny kierunek. Jeszcze pan Bartosz z Kędzierzyna informuje, że przecież był także Mirmił i jego żona Lubawa. To a propos Kajko i Kokosza i Lubomira właśnie, bo dziś imieniny. Pięknie dziękujemy za dziś. No to idziemy. Idziemy sobie, ale jutro wrócimy ponownie z wiosną. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia i do usłyszenia. A na budziku za 5:06. In the mirror of the sky, watch my life go flashing by. Reflecting in a dream of home, never felt so much alone. In the cradle of the moon, mistress of the restless soul, I will lay my burden down. This time I'm coming.